Czy kiedykolwiek dostanę się niby do Nibylandii, bo przecież niby dużo palę, niby gantki, niby rymy składam, niby dobrze się zapowiadam. Czy kiedykolwiek niby zmysły postradam, niby poskładam te myśli niby niezłożone, niby ostatniego bucha wyzione, ale oddzielam świat realny od tego, w którym palę, bo mam. Czy kiedykolwiek niby wyrosnę na gwiazdę, popiszę się niby zajebistym seansem. Czy kiedykolwiek ego coś niby najdoskonalszego jeszcze niby udoskonalonego jak Wego i jak klan Super Saiyan. Ja się doskonałością moich rymów niby przechwalam, ja się doskonałością moich rymów niby upajam, niby to miły gangster konsumuje grzyby, a ja rymuję sobie niby tak na niby. Niby tak na niby.